ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے چشم غماز ہے درد نسبت عشق مجبور ہے گو بیاں میں عشق مجبور ہے گو بیاں میں ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہ کے صحرا میں ہوں گلستاں میں رہ کے صحرا میں ہوں گلستاں میں ذکر سے جب ملا نور جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جامے آپ کو پا گیا اپنی جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جہاں میں کام کچھ نیک کر لوں جہاں میں ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے تیری توفیق کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاک دامے ورنہ رکھا ہے کیا خاک دامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے مثل خورشید چمکا دے یا رب درد مخفی ہے جو میری جامے درد مخفی ہے جو میری جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے ذکر سے جب ملا نور جامے سینکڑوں جام ملی میری جامے تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جنا میں کیا عجب ہوگا باغ جنا میں تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جنا میں